جناب محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ مغرب کی نماز میں سورہ والطور کی قرات کر رہے تھے۔ سننے ابو داود، حدیث نمبر 811۔